إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد aliulizwa Sheikh Fawzan Sabahullahu Ta'ala Ra'a aliraddu ala al-mukhalifi yufariku al-umma, je, huwa radi hawa mukhalifin jambo hili linafarakisha umma? فأجاب الشيخ فقال الشيخ أكجيب أكسيما الرد على المخالف يجمع الأمة وراد أمراد مخالف جنبهيلي ينقصان أمة وكوا كيتو كيموجا وسبابه نجنب الحق. ألف الشيخ أكسيما الله سبحانه وتعالى رد على المخالفين والرسول صلى الله عليه وسلم رد على المخالفين والعلماء ردوا على المخالفين. الله مرد المخالفين انتم صلى الله عليه وسلم مرد المخالفين نوانسووني ومرد بلبل المخالفين ما يهودي ومسيما yadu Allah maghluna, mkono wa Allah umefumba, hatoe kitu Allah, bakhili. Allah kawaradi, ghullat aidihim walu'inu bima qalu, iliofungwa iliofumba ni mikono yao na wamelaniwa kwa walioyasema. Wamesema Mtume SAW salama ni mwendo wazimu, Allah kawaradi. Wama sahibukum bimajnun, na mengi waliosema Allah kawaradi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kamradi shair Imam Muslim wa Abu Daud, na kamradi khatim rawahu Muslim wa Abu Daud, khatib kamradi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad وَمَنْ يَعْصُهِمَا فَقَدْ غَوَى. Tumesu salam akasema bi'sa khatibu al-qawmi anta, wewe ni khatibu mbaya mno, khatibu wa watu mbaya mno wewe, kwa sababu wameka dhamiri ambao inajengeke, yani inafahamisha kama kwamba kuna ushirika baina ya Allah na mtume, badala kusema وَمَنْ يَعْصُ اللَّهَ وَرَسُولَ ya kusema وَمَنْ يَعْصُهِمَا, tume akamkosoa. Pevo radi iko katika Qur'ani na katika sunna, na wanazuoni wamewaradi vile vile mukhalifini. Qaradhawi aliposema, Yusuf Qaradhawi alipompa pongezi papa wa pili kwa ushindi aliopata 99.10%, anasema lau anna Allah aradha, yani amesema kama Allah ataingia katika uchaguzi, kama angalishiriki katika uchaguzi ule, asingalipata kama alizopata papa wa pili. Kapata kura nyingi sana. Wanazuoni nini walifanya? Walimradi vibaya sana. Sheikh Albani rahmatullahi alayhi alimradi, Sheikh Ibn Uthaymeen alimradi, Sheikh Mukbil alimradi vikali sana, na mashehe wengi wakamradi vibaya sana. Hakumwacha tu kwamba ana uhuru wa kusema. Na alipofariki vile vile papa wa pili akatoa salamu za pole, halafu katika salamu zake za pole alizopeleka kwamba nas'alullah yarhamahu, tunamuomba Allah mrehemu, ala ma qaddama fil umma, juu ya yale aliyoyatanguliza katika umma. Kitu gani katanguliza? Wanazuoni wakampiga radi, kwa sababu kuna haya iko wazi kwamba washirikina wakifariki hawatakiwi ombe dua. Yeye kaomba dua ya rehma, mwanachuoni mkubwa kama huyo. Lakini ndio kama anavyosema Sheikh Raslani fidhahullahu ta'ala, kwamba ukikosa msingi wa kwanza wa tauhidi, ikawa umesoma mambo mengine tu lakini tauhidi ukakosa msingi wa akida, basi wewe lolote unaweza kusema mbele ya Allah hujali chochote. Sasa mtu anaweza kusema lolote kwa vile ule msingi wa akida hana, hajui neno gani na mtu katika Uislamu, anajisemea tu. Sasa sichukui nafasi kubwa ya shekhe, sababu yeye ndiye tumemkusudia tupe maudhui hii na atufahamishe, kwa sababu kuna watu na mashekhe ambao wanajulikana kwamba ni mashekhe, wanatoa aya na hadithi nyingi tu zenye kufahamisha kwamba hakuna radi. Sasa na sisi tunasema kuna radi. Sasa inakuwa kama kuna tanakudhu hivi katika Qur'ani, huku yasema hivi na huku yanasema hivi. Kwa hivyo shekhe atatuweka sawa, na kama nilivyomwomba jana kwamba hii maudhui kama haikumaliza basi aiendeleze, Allah mfikishe nyumbani salama na muhifadhi amlinde, aiendeleze huko huko, sisi itatufika hapa, kwa sababu ni maudhui muhimu hasa katika wakati wetu huu. Kwa hivyo shekhe, karibu uendelee na maudhui, Allah kuwafikishe na sisi tukae tusikilize kwa utulivu kabisa ili tufaidike. Tafadhali.